रहता तीन साधना पुत्र कर्म और अपर विद्या उपासना तो ये पुत्र है ना अयम हो जाएगा। इसका विचार पूरा हो गया। तो पुत्र में अपना सारे दायित्व अर्पण करके अपना जो अवशिष्ट कर्म ये सब अर्पण करके पिता अभी कृत संप्रतिक संप्रति कर्म कर लिया, सारे दायित्व से मुक्त हो गया और पुत्र आगे जो अनुष्ठान करेगा उसी के माध्यम से पिता भी अपना स्थिति अनुभव करेगा लोक में। वो पिता अब शरीर मुक्त होकर के व्यापक बांग मन प्राण हो गया और व्यापक बांग मन प्राण ये पुत्र में विद्यमान होने से पिता भी पुत्र में विद्यमान हो गया। इसी प्रकार के पुत्रेण इमं मनुष्य लोकम जयति कहा गया। आगे टीका में हम लोग देख रहे थे कि पुत्र और पुत्र से विद्या कर्म ये दोनों थोड़ा भिन्न होते हैं, तो उसके लिए टीका में प्रश्न किया कि फिर प्रथम तरह ताभ्याम अर्थात विद्या कर्म के द्वारा पिता तो लोक दोनों देवलोक पितृलोक कैसे जीतेगा, कैसे उसको प्राप्त करेगा। उसके लिए कह दिए भाष्य में अंतिम शब्द है स्वरूप लाभ सत्ता मात्रेण, अर्थात विद्या अथवा कर्म इसका स्वरूप लाभ अर्थात संपादन हो जाएगा, उपासना कर दिया अथवा कर्म कर दिया इतने मात्र से लोक प्राप्ति होगी। टीका में तदेव स्फुटयति उसी को स्पष्ट करते हैं भाष्य में आगे पृष्ठा में है नहि विद्या कर्मणि स्वरूप लाभ व्यतिरेकेण पुत्रवद व्यापारांतरापेक्षया लोकजय हेतुत्व प्रतिपद्येते। विद्या कर्मणि विद्या च कर्म च इति विद्या कर्मणि प्रथम अधिवचन यह दोनों स्वरूप लाभ व्यतिरेकेण स्वरूप लाभ अर्थात तो विद्या उपासना किया और कर्म कर दिया अनुष्ठान कर दिया ये उनका स्वरूप लाभ हो गया। स्वरूप अर्थात वो पदार्थ आ गए विद्या और कर्म उसको छोड़ करके पुत्रवद व्यापारांतरा अपेक्षया लोक जय हेतुत्व नहीं प्रतिपद्यते। पुत्र के द्वारा अयम लोक जय होगा ये केवल पुत्र का स्वरूप प्राप्त हो जाने से नहीं होगा, पुत्र को अध्ययन करना पड़ेगा, पुत्र को अभी अनुशासन करना पड़ेगा, आगे पुत्र वो सब कर्म अनुष्ठान करेगा ये सब के द्वारा लोक जय होगा। किंतु विद्या और कर्म में ऐसा नहीं है, विद्या कर्म का स्वरूप लाभ हो गया तो हो गया, पुत्र का स्वरूप लाभ पुत्र जन्म हो गया कहते हैं इससे पिता अयम लोक जय नहीं कर पाएगा, पुत्र का विषय में तो अधिक भी करना पड़ेगा। टीका में पूर्व पृष्ठा में अनुशिष्ट पुत्रेण एतत् लोकम जयिनम पितरम अधिकृत्य अथ एनम इत्यादि वाक्यम व्याकरोति। अनुशिष्ट पुत्र के द्वारा एतत् लोक को जीतने वाला जो पिता जयिनम पितरम उस पिता को अधिकृत्य उस पिता को विषय बना करके आगे का वाक्य आ रहा है। आगे वाक्य 381 पृष्ठ में है 381 पृष्ठ में है तो अथ एनम एते प्राणा देवा अमृता आभिशन्ति इस प्रकार की वो अंतिम है, ये मंत्र का अंतिम भाग है। ये पिता को विषय बना करके जो पिता संप्रति कर्म कर दिया अर्थात पुत्र में अपना भार न्यस्त कर दिया स्थानांतरण कर दिया उस पिता के बारे में कहते हैं अथ कृत संप्रतिकम पितरम समानाधिकरण है। कृत संप्रतिकम अर्थात कृतम संप्रति येन सकृत संप्रतिक ऐसे जो कृत संप्रतिक कौन पिता तम कृत संप्रतिकम पितरम समानाधिकरण है। आगे मंत्र में है एनम एनम का अर्थ वही कृत संप्रतिकम पितरम एते आगे मंत्र में है एते अर्थात बागादय ये जो सब बागादय अर्थात बांग मनोप्राण ये तीन बागादय प्राणा देवा प्राणा प्राणा कहने से प्राण उपलक्षित सारे जो ये इंद्रिय भी आ जाएंगे और प्राण कहने से जो प्राण हिरण्यगर्भा अर्थात हिरण्यगर्भ संबंधी अर्थात समष्टि क्योंकि अभी उसका देह नहीं रहा इसलिए परिच्छेद नहीं रहा। परिच्छेद नहीं रहने से कहते हैं हिरण्यगर्भ संबंधी अर्थात प्रजापति उपासना करता था वांग मन प्राण ये मैं हूँ यही प्रजापति है इस प्रकार की। तो शरीर छूटने के बाद उसको अभी व्यापक भावना समष्टि भावना अनुभव हो रहा है इसलिए अभी उस पिता का प्राण भी हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भ संबंधी समष्टि अमृता अमृता अर्थात तो अमरण धर्माण आविशन्ति पिता अभी जो प्राण सब पिता का जो प्राण वो सब अमरण धर्माण अभी सब नाश होने वाला नहीं है क्योंकि समष्टि के साथ एक अनुभव किया आविशन्ति आविशन्ति युगपत दो नंबर टिप्पणी दिया युगपत इसके सब वांग मन प्राण ये सब एक साथ पुत्र में प्रवेश करेंगे क्योंकि वह समष्टि रूप है। अभी टीका में पुत्र प्रकरण विच्छेदार्थ अथ शब्द और जो मंत्र में अंतिम है अथ एनम एते प्राणा देवा आविशन्ति अथ क्यों कहा गया कहते हैं पुत्र प्रकरण विच्छेदार्थ इससे पहले पुत्र का बात चल रहा था वो पुत्र पिता का अवशिष्ट कर्म करके पिता को में मुक्त करवाएगा जो उसका बंधन से मुक्त करवाएगा इसलिए पूर्णे ये पूरयित्वा मोचयति पूरयित्वा त्रायते इति पुत्र कहा गया था पिता का जो अवशिष्ट कर्म उसको पूर्ण करके त्राण करता है इसलिए पुत्र कहा गया था। तो उस पुत्र का विचार चल रहा था अभी पिता का विचार आया था इसलिए बीच में अथ कह दिया अथ था प्रकरण विच्छेद करने के लिए। यह सप्तदश मंत्र पूरा हुआ आगे आवेश प्रकार बुभुत्सायाम उत्तर वाक्य प्रवृत्ति प्रतिजानिते आवेश प्रकार अभी पिता पुत्र में आवेश करता है कैसे करता है आवेश का प्रकार बुभुत्सायाम बुभुत्सायाम ज्ञातुम इच्छायाम बुभुत्सा बुध अवगमने धातु से सन प्रत्यय होने से बुभुत्सा वाक्य प्रवृत्तिम प्रतिजानिते आगे मंत्र के आगे मंत्र का ये बात कहते हैं भाष्य में कथमिति कहते हैं कैसे प्रवेश करता है पिता कहते बक्ष्यति आगे मंत्र उसको कह रहे हैं ये जो मंत्र अष्टादश मंत्र इसी पृष्ठा में है पृथिव्यै चैनम अग्नेश्च दैविभाग आविशति सा वै दैविभाग यया यद यद एव वदति तत्तद् भवति। अभी पिता समष्टि रूप हो गया तो समष्टि रूप जाके पुत्र में प्रवेश करेगा ये दिखाते हैं पृथिव्यै च एनम अग्नेश्च दैविभाग आविशति। अभी पिता जो समष्टि रूप होगा वो कैसे समष्टि रूप होगा उसके लिए पहले दिखाते हैं। अच्छा हाँ क्योंकि पूर्व मंत्र में देख लीजिए भाष्य में द्वितीय पंक्ति में दिया था अथ के आगे कृत संप्रतिकम पितरम यही पृष्ठा में जो पिता संप्रति कर्म कर लिया उसको बागादि समष्टि प्राण प्रवेश करते हैं। अच्छा हमने यह कर दिया पिता में जो समष्टि प्राण आदि प्रवेश करते हैं प्राण बांग मन प्राण समष्टि बांग मन प्राण अभी पिता में प्रवेश करते हैं पिता में प्रवेश करते हैं अर्थात पिता के साथ एक होते हैं फिर अभी पिता का परिच्छेद नहीं रहेगा अभी सब समष्टि हो गए वो फिर आगे पुत्र में प्रवेश करेगा वो अलग बात है। यहाँ पहले पिता जो समष्टि के साथ एक होता है उस बात कहते हैं क्योंकि मंत्र है कि पूर्व मंत्र में अंतिम भाग में है अथ एनम एते वागादय प्राणा आविशन्ति अभी एनम एनम अर्थात पितरम पिता को हिरण्यगर्भ समष्टि प्राण प्रवेश करते हैं अभी पिता को जो समष्टि प्राण प्रवेश करते हैं उसको कहते हैं ये फिर पुत्र में प्रवेश ये अलग बात है अभी ये बात कहते हैं पितरम अर्थात अभी कृत संप्रतिकम पितरम एक नंबर टिप्पणी में किया दिया है स्थूलम हित्वा स्थितम अभी पिता का स्थूल शरीर नहीं रहा ऐसा जो पिता है अभी उसमें समष्टि प्राण आदि प्रवेश करेंगे अर्थात पिता अपने आप को समष्टि प्राण के साथ एक मानेगा मानने से समष्टि प्राण पुत्र में भी है तो पुत्र में भी प्रवेश हो जाएगा। अर्थात पुत्र अलग था, पिता अलग था, समष्टि प्राण अलग। अभी समष्टि प्राण पहले पिता के साथ एक हो गए, तो होने के बाद अभी समष्टि हो गया, पिता भी समष्टि हो गया, अब वो पुत्र में प्रवेश करेगा। तो प्रथम में दिखाते हैं कि कैसे ये समष्टि प्राण पिता में प्रवेश करते हैं, अर्थात पिता को कैसे समष्टि के साथ एक करवाते हैं, ये बताते हैं मंत्र में। ये जो दिया था भाष्य में ऊपर मंत्र का द्वितीय पंक्ति था, अथ कृत संप्रतिकम पितरम एनम एते बागादय प्राणा। अभी पिता में ये बागादि प्राण, समष्टि बागादि प्राण ये प्रवेश करते हैं, मंत्र इसको दिखाते हैं। पृथिव्यै च एनम, एनम का अर्थ पितरम, पृथिव्यै चतुर्थी दिया है ये पंचमी, अर्थात पृथ्वी से पितरों, पितरम अर्थात पिता, पिता को, और अग्नेश्च अग्ने ये भी पंचमी है, अर्थात पृथ्वी और अग्नि ये दोनों से, दैवी वाक अर्थात समष्टि वाक, आविशति आविशति आविशति का कर्ता हो गया दैवी वाक, और आविशति का कर्म किस में प्रवेश करेगी ये दैवी वाक, पिता में। तो पितरम एनम का अर्थ पितरम, तो दैवी वाक समष्टि वाक पिता में प्रवेश करेगा। कहाँ से आएगी ये दैवी वाक, कहते हैं पृथ्वी और अग्नि से, किंतु क्योंकि वाक का कहा गया था, वाक का शरीर हो गया पृथ्वी और वाक का जो करण ज्योति वो हो गया अग्नि कहा गया था, तभी वो जो दैवी वाक जिसका शरीर पृथ्वी व्यापक कहा गया था और जिसका करण हो गया अग्नि, ये दोनों दैवी वाक का स्थान है, अभी वहाँ से पिता में प्रवेश करेगा। सावे दैवी वाक वही है यया यद यदेव बदती तत्त भवती, दैवी वाक वही है जिसके द्वारा जो जो कहेगा वो हो जाएगा, वही दैवी वाक अर्थात तो व्यापक, क्योंकि व्यापक में ये अनृतत्व मिथ्यात्व नहीं रहेगा, ये तो परिच्छिन्न होने से मिथ्या, तो जितना जितना व्यापक होगा ये मिथ्यात्व नहीं रहेगा, इसलिए कहते हैं अब तो यद यद बदती तत्त भवती, जितना जितना व्यापक होगा। भाष्य में प्रथम पंक्ति में था कथमिति अर्थात कैसे प्रवेश करता है, तो अर्थात पिता में ये समष्टि बाघ आदि कैसे प्रवेश करते हैं, उसके लिए वक्ष्यति कहते हैं। पृथिव्यै च एनम मंत्र में दिया, पृथिव्यै चतुर्थी दिया है वो पंचमी, अर्थात पृथिव्या च एनम। टीका में पृथिव्यै च इत्यादि वाक्यस्य व्यावर्त्यम पक्षम वृत्तानुवाद पूर्वकम उत्थापयति। पृथिव्यै च अर्थात पृथ्वी से, ये सब वाक्यस्य व्यावर्त्यम पक्षम, इससे अर्थात पृथ्वी से बाघ आकर के पिता में प्रवेश करेगा, इसमें व्यावर्त्य पक्ष अर्थात आठ नंबर टिप्पणी दे दिया पूर्व पक्ष। यहाँ पूर्व पक्ष कुछ अलग कहता है, पहले उसको दिखाएंगे फिर आगे उसका निराकरण करेंगे। वृत्तानुपाद बाद पूर्वकम उत्थापयति, पहले पूर्व पक्ष को दिखाते हैं भाष्य में। एवं पुत्र कर्मा पर विद्यान मनुष्यलोक पितृलोक देवलोक साध्यार्थता प्रदर्शिता श्रुत्या स्वयमेव। अत्र केचिद् बावदुका श्रुत्युक्त विशेषार्थानभिज्ञाः सन्तः पुत्रादि साधनानां मोक्षार्थतां वदन्ति। एवं पुत्र कर्म अपर विद्या का अर्थ उपासना, इनका तीन लोक प्राप्ति है, पुत्र के द्वारा अयम लोक मनुष्य लोक, और कर्म के द्वारा पितृलोक, और उपासना के द्वारा देवलोक। तो मनुष्य लोक पितृलोक देवलोक साध्यार्थता, पुत्र कर्म अपर विद्या नाम तीनों का इतर तरह द्वंद्व, तो मनुष्य लोक पितृलोक और देवलोक इन ये साध्य है जिनका बहुब्री है। तो मनुष्य लोक पितृलोक देवलोक देवलोका साध्या ये सम पुत्र कर्म अपर विद्या नाम, तो हो गए। होने के बाद फिर वो पुत्र कर्म अपर विद्या हो गए, मनुष्य लोक पितृलोक देवलोक साध्यार्था, आगे षष्ठी करने से विद्या नाम में साध्यार्थता, ये प्रदर्शिता श्रुतिया स्वयं एव, ये श्रुति ही स्वयं कह दी पुत्रेण एवं लोको जय और कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक कह दिया। अत्र इस विषय में अत्र टीका में दिया अत्र इति वैदिका निर्धारितुम, ये वेद को प्रमाण मानने वाले अर्थात वैदिक आस्तिका, कुछ आस्तिक लोग कौन कहते हैं केचित बावदुका, बावदुका चार नंबर टिप्पणी, बावदुका अर्थात मीमांसका, मीमांसकों को बावदुक कह देते हैं। बद धातु से ऊ कहीं हो जाएगा और अभ्यास भी हो जाएगा, भृषम बदती बहुत कहने वाले, ये वेदांति लोग मीमांसकों को कहेंगे बावदुका अर्थात बहुत कहते हैं वो लोग। तो क्यों बहुत कहते हैं, कहते हैं केचित बावदुका, बावदुका टीका में दे दिया वहु वदनशीलत्व हेतु श्रुत्युक्त, और मीमांसक लोग बहुत क्यों ज़्यादा कहते हैं, भाष्य में इसको कहते हैं श्रुत्युक्त विशेषार्थ अनभिज्ञा, श्रुति में जो कहा गया उसका जो विशेष तात्पर्य है उसको नहीं जानते हैं, तो नहीं जानने से कर्मपरक हो जाते हैं, कर्मपरक होने से बहुत ये करेंगे वो प्राप्त करेंगे ये करेंगे वो प्राप्त करेंगे इस प्रकार के हो जाते हैं। अनभिज्ञा संत वो लोग क्या कहते हैं, पुत्रादि साधना न मोक्षार्थतांग बदंती, पुत्रादि जो साधन है आदि कहने से कर्म और अपर विद्या, ये सब इनका मोक्षार्थता, ये मोक्ष के लिए और लोगों के लिए नहीं मोक्ष के लिए ऐसे बदंती, ये बावदुका टीका में मोक्षार्थता कैसे वो लोग कहते हैं, टीका में मोक्षार्थता मोक्षार्थता ऋणा अपाकरण श्रुति स्मृतिभ्याम बदंती इति शेष, ये सब जो तीनों हो गए पुत्र कर्म अपर विद्या, ये सब ऋण अपाकरण श्रुति और स्मृति को आधार बना करके वो कहते हैं ये तीनों के द्वारा ही मोक्ष हो जाएगा। कैसे नव टिप्पणी देखिए, ऋण अपाकरण श्रुति ऋण इति जायो मानो वे ब्राह्मण त्रिभिर ऋण ऋणवान जायते, तो ये ब्राह्मण त्रिवर्णी का अगर जन्म हुआ त्रिभिर ऋण तीन ऋण के द्वारा ऋणवान होकर के ऋणी होकर के ही जन्म होता है इति श्रुत्या मनुष्य देवादिन प्रति ऋणिनो गम्यन्ते, इसलिए मनुष्य लोग देवादियों के प्रति ऋणी है ऐसा पता चलता है। तो कोई भी जन्म हुआ तो ऋणी हो गया, अभी ऋण का अपाकरण करेंगे तो फिर ऋण मुक्त हो जाएंगे तभी मोक्ष हो जाएगा। ऋण अपाकरण कैसे करेंगे, ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्य प्रजया पितृभ्य इति श्रुते, ब्रह्मचर्य के द्वारा ऋषियों का ऋण से मुक्त हो जाएगा ऋषिभ्य पंचमी, यज्ञेन देवेभ्य यज्ञ करके देवऋण से मुक्त हो जाएगा, और प्रजया पितृभ्य प्रजा उत्पन्न करके पुत्र उत्पन्न करके पितरों के प्रति ऋण से मुक्त हो जाएगा। तीन ऋण था ये काम करने से तीन ऋण चला गया, तो ब्रह्मचर्य यज्ञ ब्रह्मचर्य अर्थात वेदाध्ययन तो वही हो गया उपासना स्थान यज्ञ कर्म, अच्छा आगे प्रजया प्रजा पितृ ये तीन ऋण से मुक्त हो जाएगा। अत्र अनऋणी भवती इति शेष, तो अर्थात ये तीनों कर्म के द्वारा तीनों ऋण से मुक्त हो जाएगा, और ये मनु का है शायद ऋणानि त्रिण्यपाकृत्य मनो मोक्ष निवेशयेत अनपाकृत्य मोक्षम तु सेवमानो व्रजत्यथ, तीन ऋण को अपाकरण करके ये जो कहा गया ब्रह्मचर्य यज्ञ और पुत्र उत्पत्ति इसके द्वारा तीन ऋण का अपाकरण निराकरण करके ही मनो मोक्षे निवेशयेत, मन को मोक्ष में लगाए, पहले तीन ऋण का अपाकरण करें, और अनपाकृत्य मोक्षम तो मोक्ष अगर इसका ऋण तीनों का अगर अपाकरण नहीं का और मोक्ष के दिशा में चला तो सेव मानो जो मोक्ष के मार्ग में चलेगा तो प्रजत्यध वो तो नीचे गिर जाएगा, इसलिए तीन तो करना ही है। तो ऐसे वहाँ इति स्मृति है, ये लोग मीमांसक लोग ये श्रुति और स्मृति ये दोनों का आधार बना करके कहते हैं ये तीनों के द्वारा ही मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि ऋण अपाकरण हो जाएगा ताकि मोक्ष हो जाएगा, ऋण अपाकरण नहीं करेगा तो अध नीचे गिर जाएगा, इस प्रकार के कहते हैं। टीका में मीमांसक पक्षम प्रकृत श्रुति विरोधेन दूषयति, ये जो मीमांसक पक्ष ये अभी जो मंत्र चल रहा है ये मंत्र के आधार पर दूषण करते हैं। तो यह मंत्र क्या कहता है, कहते हैं ये मंत्र कहता है कि पिता प्रवेश करता है, तो और ये विद्या अथवा कर्म इत्यादि के द्वारा ये सब लोक प्राप्ति करेगा, ऐसे मोक्ष कहाँ हो गया? तो ये तो सब प्राप्ति हो रहा है अन्य अन्य लोग, ये तो संसारी है, तो मोक्ष कहाँ हो जाएगा? तो सिद्धांत कहता है कि प्रकृत श्रुति विरोध है न दूषयति। भाष्य में तेषाम मुखापिधानम श्रुत्या इदम कृतम, तेषाम बाबदुकानम मीमांसकानम मुख मुखापिधानम, मुख अपिधानम, अपिधानम बंद करना, श्रुत्या इदम कृतम, इदम चैन व टिप्पणी दे दिया, इदम इत्थम अनेन प्रकारेण, अर्थात इसी मंत्र के द्वारा श्रुति उनका मुख पिधान करता है। टीका में कथम, यह मंत्र के द्वारा श्रुति कैसे उनका मुख बंद कर देता है? सिद्धांति उत्तर देता है कथम इति आशंक्य, पूर्व पक्ष पूछा, सिद्धांति उत्तर देता है श्रुतेर आदि मध्यावसाना लोचनया पुत्रादेह संसार फलत्व अवगमात न मुक्ति फलता इति आह। श्रुति श्रुतेर श्रुति का षष्ठी, आदि मध्य अवसान आलोचना करने से, तो ये आदि मध्य अवसान का आलोचना करेंगे तो यही हो गया तात्पर्य निर्णय, उपक्रमोपसंहारा बभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगं तात्पर्य निर्णय। तो श्रुति का आदि मध्य अवसान अंत ये सब विचार करने से यही निश्चय होता है कि पुत्रादेहे संसार फलत्वात्, पुत्रादेहे संसार फलत्वम, तो पुत्रादेह में क्या विभक्ति है? षष्ठी, तो होने से संसार फलत्व षष्ठी हटाएंगे तो पुत्रादि संसार फल, तो पुत्रादि संसार फल अर्थात तो क्या समास कहेंगे संसार फल में? बहुव्रीहि अर्थात संसारम संसारो संसार पुंगलिंग होता है घय हुआ, संसार फलम यस्य पुत्रादेह, तो संसार ही फल देगा अवगमात, ऐसे पता चलने से अवगम ज्ञान ज्ञानात न मुक्ति फलता, न मुक्ति फलता कस्य पुत्रादेह, तो ये पुत्रादि के उसे मुक्ति नहीं मिल जाएगी। कैसे? पूर्व पृष्ठ में भाष्य में कहते हैं तेषां मुखापिधानम श्रुत्या इदम कृतम जाया मे स्यात् इत्यादि, जो मंत्र आया था जाया मे स्यात् ये 1,4,308 ये मंत्र था जाया मे स्यात्, ये तो पूर्व ये इसमें था अर्थात पूर्व अध्याय में था, एतावान इति मध्य संग्रह, अच्छा इसे 322 पृष्ठ में था, अच्छा यहाँ लिखा जाया मे स्याद तो अथ प्रजा ये 322 पृष्ठ में ये मंत्र था, 324 तो जाया मे स्याद अथ प्रजा ये आगे वित्तम मे स्याद अथ कर्म कुर्वीय, इस पर अथ कर्म कुर्वीय, अथ वित्तम मे स्याद अथ कर्म कुर्वीय ऐसा कहता, आगे कहता एतावान वे काम, तो इस प्रकार के ये कहा था उसी मंत्र में शायद थोड़ा आगे वही उसी पृष्ठ में 322 पृष्ठ में ही है एतावान वे काम अंतिम पंक्ति मंत्र में एतावान वे काम, तो ये सब इतने ही काम है। तो यहाँ कहते हैं कि जाया में स्याद इत्यादि पांक्तम काम्यम कर्म इति उपक्रमेण, वो मंत्र का आरंभ में था तो जाया में स्याद, क्योंकि जाया आगे पुत्र आगे मानुष वित्त आगे दैव वित्त ये पांच कहा गया, ये के द्वारा सब पांक्तम काम्य कर्म इति उपक्रम किया गया और उसमें पुत्रादि नाम च साध्य विशेष विनियोग उपसंहारेण च, और उसी मंत्र में पुत्रादि साध्य विशेष के लिए विनियोग कर दिया गया अर्थात पुत्रेण अयम लोको जय, उसी मंत्र में नहीं थोड़ा आगे, तो साध्य विशेष विनियोग, विनियोग दो नंबर टिप्पणी दे दिया संबंध, पुत्र का संबंध विशेष साध्य के साथ कर दिया अयम लोक के साथ कर दिया, अभी आप कैसे कहेंगे कि पुत्र का संबंध मोक्ष के साथ हो जाएगा? तो सिद्धांत ये बात कह रहे हैं साध्य विशेष संबंध विनियोग उपसंहारेण च, च कहने से न मुक्ति फलता, तो ये पुत्र का मुक्ति फलता नहीं होगा। टीका में पुत्रादीनाम च इति चकाराद एतावान वही काम इति मध्य संग्रह। भाष्य में जो प्रथम पंक्ति में दिया पुत्रादीनाम च साध्य विशेष विनियोग उपसंहारेण, जो पुत्रादीनाम च दे दिया तो कहते हैं कि उसी मंत्र में आरंभ में था कि जाया में स्याद अथ प्रजायेय, आगे पुत्र ये कहा गया था, ये वित्त होता है कर्म के लिए। उसी मंत्र में आगे आधा में था एतावान वही काम, 322 पृष्ठा का था एतावान। तो कहते मध्य में ये है एतावान वही काम, ये मोक्ष नहीं कहा गया, एतावान वही काम कहा गया था। इति मध्य संग्रह, मध्य अर्थात वो मंत्र का मध्य भाग में था। यद उक्तम आगे टीका में, यद उक्तम ऋणापाकरण श्रुति स्मृतिभ्याम पुत्रादेर मुक्ति फलता इति तत्राह। अभी सिद्धांति निराकरण करता है, यद उक्तम ऋण अपाकरण श्रुति स्मृति के आधार पर पुत्र आदि मुक्ति फल देने वाले होंगे, ऐसा जो कहे थे मीमांसक लोग, इस विषय में सिद्धांति कहता है। तस्माद भाष्य में, तस्माद ऋण श्रुतिर अविद्वद विषया, सिद्धांति कहता है कि इसलिए जो ऋण श्रुति, तो ऋणवान होकर के जन्म होता है, फिर यह कर्म करने से ऋण से मुक्त होता है, यह श्रुति अविद्वान को विषय करने वाले, अविद्वत विषया बहुब्री अविद्वान विषयो यस्या ऋण श्रुते है सा ऋण श्रुति अविद्वत विषया। तो अर्थात ये सब ऋण का जो बात कहते हैं ये सब अज्ञानियों को विषय करता है। तो न भाष्य में आ गया न परमात्म विद विषया इति सिद्धम, यह जो ऋण श्रुति ये परमात्म विद को अर्थात ज्ञानी को विषय नहीं करेगा। तीन नंबर टिप्पणी, परमात्मा इति विदित वेद्यस्य विदिता वेद्य विदितम वेद्यम येन, वेद्य हो गया परमात्मा, विदितम येन जिसके द्वारा वेद्य परमात्मा ज्ञात हो गए बहुव्रीहे, विदित वेद्यस्य अर्थात ज्ञानिनः। पुत्रादि विषये, पुत्र कर्म ये सब उपासना ये सब विषय में निरपेक्षत्वात्, अभी उसको कोई अपेक्षा नहीं, सबसे नहीं होने से तद विषय ऋण श्रुत्यादय कथम स्युः, ये ज्ञानी को कैसे विषय करेगा ऋण श्रुति, उसको तो ये विद्या कर्म उपासना इसमें और अभी कोई अपेक्षा ही नहीं है। इसलिए न परमात्मविद, परमात्मविद को विषय नहीं करेगा। चार नंबर टिप्पणी, परमात्मविद इति विरक्त इति यावत्। सन्यासी भाष्य में न परमात्मविद विषया इति सिद्धम, ये जो ऋण श्रुति है वो परमात्मविद अर्थात विरक्त को विषय नहीं करेगा, अर्थात ये सभी के लिए नहीं, ये सब ऋण श्रुति। मीमांसा को कहते थे सभी के लिए ऋण श्रुति, इसी से मोक्ष हो जाएगा, कहते नहीं होगा। टीका में, पुत्रादेहे श्रुतम संसार फलत्वम परामृष्टुम तत्शब्द, जो भाष्य में है द्वितीय पंक्ति में तस्मात ऋण श्रुति कहा गया, ये जो तस्मात में तत्शब्द प्रातिपदिक है उसके लिए कहते हैं। टीका में, पुत्रादेहे श्रुतम संसार फलत्वम, पुत्रादि संसार फल वाले हैं, इसको परामर्श करने के लिए तत्शब्द तस्मात अर्थात पुत्रादेहे संसार फलत्वात्, जो भाष्य में तस्मात है उसका अर्थ हो गया। तस्मात ऋण श्रुति, भाष्य में ऋण श्रुति, श्रुति का अर्थ श्रुति शब्द स्मृतेर उपलक्षणार्थ, तो स्मृति का भी उपलक्षण के लिए वहां श्रुति, तस्मात ऋण श्रुति स्मृति ये सब अविद्वान को विषय करेंगे। श्रुति स्मृतियोर अविरक्त विषयत्व वाक्य शेषम अनुकूलयति, श्रुति और स्मृति ये जो ऋण अपाकरण विषय में ये सब अविरक्त को विषय बनाएंगे, अज्ञानी को विषय बनाएंगे, जो कामी है। तो वाक्य शेष इस विषय में कहते हैं, अर्थात तो और भी मंत्र है जो कहते हैं, ये बात आगे आएगा ये मंत्र। वक्ष्यति च किम प्रजया करिष्यामो येषां नोयम् आत्मा अयम लोकः, तो ये प्रजा से, प्रजा अर्थात पुत्र, इससे हम क्या करेंगे, इससे हम क्या करेंगे, क्यों हमको इससे कोई आवश्यकता नहीं है। कहते हैं ये शाम नो नो अस्माकम, जिस हम लोगों का अयम लोक अयम आत्मा, पुत्रेण अयम लोक जया, किंतु हम लोग का तो अयम लोक अयम आत्मा, आत्मा ही ये लोक है, किंतु क्योंकि उससे भिन्न कोई अन्य पदार्थ है ही नहीं, तो इसलिए हमको ये पुत्र का क्या आवश्यक है। ये शाम नो अस्माकम अयम आत्मा अयम लोक, तो परमात्मा ज्ञानी जो है ब्रह्म ज्ञानी उसके लिए सब कुछ आत्मस्वरूप ही है। टीका में मीमांसक पक्षम निराकृत्य भर्तृ प्रपंच पक्षम उत्थापयति। यहाँ मीमांसक पक्ष अर्थात यह जो पुत्र कर्म उपासना के द्वारा मोक्ष हो जाएगा, इसका निराकरण हो गया, इसे मोक्ष नहीं होगा। अभी भर्तृ प्रपंच पक्षम उत्थापयति, ये भेदाभेदवादी वाले हैं। भाष्य में के चित्तु, कुछ लोग कहते हैं पितृलोक देवलोक जयोपि पितृलोक देवलोकाभ्याम व्यावृत्तिर एव। पुत्रेण अयम लोक जय कहा गया, तो पिता पुत्र के द्वारा अयम लोक जय करेगा। पिता जीते जीते ना, पिता जब मरा तभी जा करके जय किया मृत्यु के समय में संप्रति करके, तो जैसे अयम लोक जय का विषय में मृत्यु के बाद ही अयम लोक जय किया, इसी प्रकार की पितृलोक देवलोक जयोपि। पितृलोक देवलोक का जय कैसे होगा, कहते हैं पितृलोक देवलोकाभ्याम व्यावृत्ति, अर्थात वहाँ जाकर के वहाँ से जो मृत्यु प्राप्त करेगा तभी उस लोक को जय करेगा, इस प्रकार के वो लोग कहते हैं। क्योंकि अयम लोक में यही हुआ, इसी लोक को कब जय करेगा, जब इस लोक से मृत्यु हो जाएगी, इसी प्रकार की वो लोक भी ऐसे ही माना जाएगा। तो पितृलोक देवलोक जयो अपि, जो भाष्य में कहा अपि, उसके लिए टीका में कहते हैं मनुष्य लोक जयस तत्व व्यावृत्तिर यथा इति अपेरार्थ। मनुष्य लोक जय का अर्थ हो गया तत्व, तत्व अर्थात मनुष्य लोकात व्यावृत्ति, व्यावृत्ति अर्थात मृत्यु, मनुष्य लोक से मृत्यु हो जाना तभी जाकर के मनुष्य लोक का जय हुआ, इसी प्रकार की वो दोनों लोकों को जाकर के वहाँ से जब मृत्यु होगा तभी वो लोग जय होगा, यही अपि शब्द का अर्थ ऐसे मानना होगा लोग कहते हैं। सिद्धांति इस विषय में कहता है, यह भी भर्तृप्रपंच वाले ऐसे कहें, अभी सिद्धांति उनको विरोध दिखाता है। पुत्रादि साधनाधीनतया लोकतय व्यावृत्तौ अपि कथम मोक्षः संपद्यते। ठीक है, पुत्रादि साधन के अधीन हो गए लोकत्रय, ये ठीक है। अभी लोकत्रय से आप व्यावृत्त भी हो जाएंगे, मान लीजिए आपका मत हो गया कि अयम लोक जय अर्थात तो अयम लोक से मृत्यु, बाकी दो लोकों का जय अर्थात तो वो दोनों लोक से मृत्यु, अयम लोक जय अयम लोक से मृत्यु किंतु पुत्र के द्वारा जय किया, इसी प्रकार की वो लोक से भी जब मृत्यु होगा जो उनका विद्या और कर्म है उसी के द्वारा वो लोक जय होगा। लोक जय का एक साधन और कब होगा, उस लोक से मृत्यु होने पर, दो चीज। सिद्धांत ये पूछता है पुत्रादि साधन अधीन अयम लोक जैसा होगा, पुत्रादि कहने से बाकी दो ये सब साधन के अधीन लोकतय व्यावृत अर्थात लोकत्रय से मृत्यु होगा होने पर भी कथम मोक्ष संपद्यते, मोक्ष कैसे प्राप्त हो जाएंगे। नहीं पुत्रादिनि एव मुक्ति साधनानि, ये पुत्रादि मुक्ति का कोई साधन नहीं है। क्यों, कहते हैं विरक्तत्व विरोधात्, विरक्तत्व अर्थात विरक्त शास्त्र 10 नंबर टिप्पणी, विरक्तत्व इति वैराग्य सन्यास प्रतिपादक श्रुति विरोधात। तो अगर आप कहेंगे कि ये पुत्र इत्यादि इसी से ही अर्थात प्राप्त होगा, ये मोक्ष प्राप्त होगा, तब ये जो वैराग्य सन्यास इत्यादि कहने वाले जो श्रुति ये सब के साथ विरोध होगा इति आशंक्य, ऐसे सिद्धांत पक्ष से शंका दिखाया गया। अभी भर्तृ प्रपंच उसका निराकरण करेगा भाष्य में, तस्मात पुत्र कर्म अपर विद्या भी समुचित्य अनुष्ठिता त्रिभ्य एतेभ्यो लोकेभ्यो व्यावृत्तः परमात्म विज्ञानेन मोक्षम अधिगच्छति इति परंपरया मोक्षार्थानि एव पुत्रादि साधनानि इच्छन्ति, वो लोग कहते हैं। तस्मात, क्योंकि सिद्धांति कह दिया कि अगर आप पुत्रादि से मोक्ष हो जाएगा कहेंगे व्यावृत हो जाने से, तो फिर ये जो विरक्त शास्त्र इसे व्यर्थ होगा, वो लोग कहते हैं नहीं नहीं समुच्चय कर किया जाता है। तस्मात पुत्र कर्म अपर विद्या के साथ समुचित्य समुच्चय करके अनुष्ठिता भी त्रिभ्य एतेभ्यो लोकभ्यो व्यावृत्त, जब अनुष्ठान करेंगे तो पुत्र कर्म और अपर विद्या के साथ समुच्चय करके विरक्त शास्त्र का अनुष्ठान करेंगे, करने से त्रिभ्य एतेभ्यो लोकेभ्यो व्यावृत्त परमात्म विज्ञान न मोक्षम अधिगच्छति। फिर परमात्मा विज्ञान प्राप्त करेगा और मोक्ष प्राप्त कर लेगा। तो परंपराया मोक्षार्थानि एव पुत्रादि साधनानि, इसलिए पुत्रादि साधनानि मोक्ष का साक्षात नहीं हुए, परंपरा से साधन हो गए इति इच्छन्ति समुच्चय। किंतु सिद्धांति भी कहेगा ये पुत्र ये सब साधन है, किंतु ये सब परंपरा से कोई समुच्चय नहीं है। तो अर्थात इसके बाद संन्यास, उसके बाद ज्ञान, ऐसा सिद्धांति कहेंगे। वो कहेंगे कि पुत्रादि के साथ अर्थात ये विरक्त शास्त्र समुच्चय कर लेंगे, समुच्चय करके तीनों लोक से अतिक्रमण हो जाएगा, आगे ज्ञान प्राप्ति भी करके हो जाएगा, किंतु समुच्चय रहेंगे, सह समुच्चय कहते हैं। सिद्धांति का मत में क्रम समुच्चय, एक के बाद एक, प्रथम कर्म करेगा फिर आगे संन्यास फिर ज्ञान प्राप्ति। टीका में पृथिव्यैच इत्याद्या उत्तरा श्रुतिर एव मीमांसक मतवत भर्तृप्रपंच मतमपि निराकरोति इति दूषयति। जैसे मीमांसक मत को निराकरण करने के लिए सिद्धांति कह दिया पृथिव्यैच, ये मंत्र कहता है कि वो सब प्रवेश करवाता है, तभी पुत्र पिता में समष्टि भाव ये सब प्रवेश करेंगे, ये सब प्रवेश होता है तो मुक्त कहाँ हो गया। जैसे मीमांसकों का निराकरण किया था सिद्धांत, अभी भर्तृप्रपंच वालों को भी ऐसा ही कह रहा है। ये जहाँ वांग मन प्राण इत्यादि का बात आता है और पुत्र कर्म उपासना ये सब का बात है, वहाँ भी समान है, अर्थात वही प्रवेश वाला बात आ गया। मीमांसक मतवत भर्तृप्रपंच मतम अपनी निराकरोती, यहाँ भी प्रवेश का श्रवण हो रहे हैं। ये जो भर्तृप्रपंच मत में भाष्य में पुत्र कर्म अपर विद्या भी समुचित्य अनुष्ठिता भी, पुत्र कर्म अपर विद्या भी अनुष्ठिता भी, किंतु उसके साथ समुच्चय करके अनुष्ठान करेगा। पुत्र कर्म अपर विद्या का अनुष्ठान करेगा किंतु समुच्चय करके अनुष्ठान करेगा। किसका अनुष्ठान करेगा, कहते हैं विरक्त तत्व शास्त्र में जो कहा गया, मतलब विचार है कि विरक्त अर्थात तो कर्म पुत्र का अनुष्ठान ही नहीं करेगा, और इधर कहेंगे कि अनुष्ठान करो, ये परस्पर विरुद्ध पड़ता है। हाँ, वो विचार भी हो सकता है, किंतु वो तीनों को अगर समुच्चय करेंगे तभी तो विरक्त शास्त्र का तो विरोध रहेगा ही, क्योंकि सिद्धांत दिखाता है कि विरक्तत्व विरोधात। अभी समुचित्य अनुष्ठित्य भी, अच्छा मोक्षम अधिगच्छति परंपराया, यहाँ और टिप्पणी 7 नंबर परंपराया पुत्रादि वशात लोकत्रय व्यावृत्ति द्वारा देहद्वय ध्वस्तौ बंध ध्वस्ति रीति क्रमेण तेषा मोक्ष फलत्वम्। अच्छा पुत्रादिवशात लोकत्रय व्यावृत्ति द्वारा देहद्वय ध्वस्त हुआ, बंध ध्वस्ति रीति क्रमेण तेषा, ठीक है हाँ वो भी हो सकता है, फिर भी थोड़ा निश्चय करेंगे, क्योंकि सिद्धांत शंका दिखाया था कि ये श्रुति के साथ विरक्त श्रुति के साथ विरोध हो रहा है। अगर हम वो तीनों को समुच्चय करके अनुष्ठान कराने से तो मोक्ष हो जाएगा, ठीक है। टिप्पणीकार जैसे लिए हैं, यहाँ टिप्पणीकार कह रहे हैं कि हम ये तीनों को अर्थात पुत्र कर्म अपर विद्या ये तीनों को समुच्चय करके अनुष्ठान करेंगे, और अनुष्ठान करने से ये तीनों लोकों से वो जय कर लेगा, जय कर लेगा अर्थात तो तीनों लोकों से व्यावृत हो जाएगा। पृथ्वी लोक से जब अयम लोक से व्यावृत हो जाएगा स्थूल शरीर मर जाएगा, तो इसी प्रकार की जो बाकी दो लोकों से भी व्यावृत हो जाएगा अर्थात तो उसका सूक्ष्म शरीर भी मर जाएगा। क्योंकि तीनों लोक अगर नहीं रहेंगे तो फिर ये सूक्ष्म शरीर का कार्य भी क्या रहेगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर शरीर धारण करने के लिए रहेगा। जब आगे उसको तीनों लोक ही नहीं रहे, अब सूक्ष्म शरीर रख करके फिर आगे स्थूल शरीर धारण ये सब नहीं हो पाएगा, अर्थात दोनों ही शरीर उसका ध्वंस होंगे। जब सूक्ष्म शरीर भी ध्वंस हो गया तो वो मोक्ष हो गया, इसी प्रकार की कहा जाएगा। किंतु इसके द्वारा जो विरक्त श्रुति का विरोध है ये समाधान नहीं हुआ, इसको थोड़ा विचार करके कहेंगे। तो अच्छा भाष्य में परंपरया मोक्षम अधिगच्छति, परमात्म विज्ञानेन मोक्षम अधिगच्छति। तो लोकेभ्यो व्यावृत परमात्म विज्ञानेन मोक्षम अधिगच्छति इति परंपरया मोक्षार्थानि एव पुत्रादि साधनानि इच्छन्ति। यहाँ और एक बात हो जाए कि लोकत्रय से व्यावृत हो गया अर्थात दोनों शरीर चला गया, तो दोनों परमात्म विज्ञानेन मोक्षम तीनों लोक से व्यावृत हुआ, भाष्य में पंक्ति हुआ एतेभ्यो अर्थात तीनों लोक से व्यावृत हुआ, परमात्म विज्ञान प्राप्त करके मोक्षम अधिगच्छति इति परंपरया। तो ठीक है, परंपरा अर्थात तो ये तीनों साधन के द्वारा तीनों लोक से व्यावृत हो गया, दोनों शरीर ध्वंस हो गया, टिप्पणीकार कहते हैं। तो भर्तृप्रपंच वाले ऐसा कहते हैं तीनों लोक से व्यावृत हो गया तो दोनों शरीर ध्वंस हो गया, अगर दोनों शरीर ध्वंस हो जाएगा परमात्म विज्ञान न मोक्षम अधिगच्छति, दोनों शरीर ध्वंस हो जाने से फिर और परमात्म विज्ञान नहीं हो पाएगा, सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहा। और ऐसा तो कहेंगे स्थूल शरीर भी नहीं है तो भी कोई ज्ञान नहीं हो पाएगा, जब स्थूल शरीर है तो भी इंद्रिय मन इत्यादि कार्य करेंगे, स्थूल शरीर नहीं है तो कोई कार्य भी नहीं हो पाएगा, ज्ञान भी नहीं होगा, बुद्धि की वृत्ति भी नहीं होगी, इंद्रिय तो कार्य नहीं करेंगे गोलोक नहीं रहने से, मन भी कार्य नहीं कर पाएगा। तो ये पंक्ति थोड़ा और स्पष्ट करेंगे। अच्छा तो पुत्र साधनानि इच्छन्ति, यहाँ तक पूर्व पक्ष वाक्य हो गया। टीका में कथम सा तन्मतम निराकरोति इति आशंक्य श्रुति विचिनष्टि। सिद्धांत कह दिया कि पृथ्वी च यह श्रुति भर्तृप्रपंच मत का भी निराकरण करता है। ये कैसे करता है इसके लिए कहते हैं भाष्य में तेषामपि, अच्छा तेषामपि मुख अपिधानाय इयमेव श्रुतिर उत्तरा कृत संप्रतिकस्य पुत्रिण कर्मिण स्त्रियन्नात्म विद्याविदः फल प्रदर्शनाय प्रवृत्ता। उनका भी मुख पिधान करने के लिए अर्थात भर्तृप्रपंच वालों का श्रुति ही उत्तरा, उत्तरा अर्थात आगे जो अभी आ रही श्रुति कृत संप्रतिकस्य पुत्रिण पुत्री पुत्रवश्य अस्ति पुत्रम पुत्रम न पुत्र पुंगलिंग होता है तो पुत्रो अस्य अस्ति इति पुत्री तो पुत्रिणः क्या करता है कृत संप्रतिक संप्रति कर्म किया अर्थात पुत्र में से भार न्यस्त कर दिया। कर्मिणः कर्म करने वाले त्रियन्नात्म विद्याविदः त्रियन्न प्रजापति विद्या जो उपासना किया तीनों कर्म किया है संप्र पुत्र है कर्म है और उपासना भी किया इसका फल प्रदर्शनाय प्रवृत्ता आगे जो श्रुति आती है वो कहेगा अर्थात ये तीनों के द्वारा उसको मोक्ष नहीं हो जाएगा ये तीनों का फल कहेंगे आगे श्रुति नौ नंबर टिप्पणी थोड़ा देख लीजिए फल इति त्रियन्नात्मा उपासितुस तदाप्ति फलम पृथ्वी च इत्यादि न उच्यते। ओहो इत्यादीनो उच्यते एक पद होगा इत्यादि न इसके द्वारा कहा जाता है। देखिए कृत संप्रतिकस्य पुत्रिण कर्मिणस तद उपास्या तद्भाव श्रुति विरुद्धम भर्तृप्रपंच मतम इति भाव। अच्छा यहाँ वो बात नहीं दिया तीन के द्वारा तथा च कृत संप्रतिकस्य पुत्रिण कर्मिण कृत संप्रति, संप्रति कर्म कर दिया, पुत्र वाला जो पिता है कर्मी है, तद उपास्या वो प्रजापति का उपासना करके तद्भाव प्राप्त करना, तो ये श्रुति विरुद्धम भर्तृप्रपंच मतम, इसे मोक्ष कहाँ हो गया, वो तो प्रजापति भाव को प्राप्त किया, इसे मोक्ष नहीं हुआ, इसलिए भर्तृप्रपंच मत विरोध हुआ। तो ठीक है, आज यहाँ पर्यंत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।